Рэчка папараць. Чорная за ценнямі зялёнымі, быццам качкі цьмянае пяро. Цягнецца яна праз нетры сонныя, п'е балот настояную кроў. Ціша ззаду цягнецца да шыі, у гэтым кінутым кутку зямлі волаты змагаліся лясныя, зрынулі, пасеклі, паляглі. Всё змяшалася і спрахла з часам. Курчыць зрынутыя дрэвы страх, мухаморы, як кавалкі мяса, кінутыя, як шчыты, кара. Бервяно праз рэчку аксамітнае, я зваліўся на спіну імхі і не ўбачыў ні шматка блакіту, праз ялінка шлаты малахіт. Всё адно калматыя ялінкі, што ўзрасце каля вачэй маіх, баравік надрэзаны сцяблінкай, ці галоўка вострая змяі. Хай не будзе абаронай цвёрдай, звонкай, як шчыт найменне той, гожай, як язмін, няўмольнай, гордай, як світанне сэрцу, дарагой. Будьце сведкамі лясныя сілы, да па апошняга ў гаі ліста, што яна калісь сказала «мілы», мімаходам, лёгка, проста так. Што мне нетры, што мне цені смерці, што мне змеі, толькі ты любі. Ты, хто носіць небасхілу сэрцы, нельга ні ўджаліць, ні забіць.